अतु कदाचित अहम नाशम, कदाचित अहम न आशम इति न, मैं हम नहीं थे ये नहीं, किंतु आशम एव पहले भी थे, अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्य एव अहम आशम इति अभिप्राय। इतने बार हम लोगों को शरीर मिला और शरीर छूटा, इतने बार परिवार मिला परिवार छूटा है? वो आज स्मरण में भी नहीं, पर हम सदा से हैं, हम सदा से हैं। शरीर बहुत आए और चले गए, ये भी ऐसे आएगा चला जाएगा, पर हम हमेशा रहेंगे। तो देहोत्पत्ति विनाशेषु, देह की उत्पत्ति और देह के विनाश में नित्य एव अहम आसम इति अभिप्रायः, हम नित्य ही जो है वह थे, ये अभिप्राय हुआ। थोड़ा सा भाष्य देख लीजिए कि ननु आत्मनो देहोत्पत्ति विनाशयो उत्पत्ति विनाश प्रसिद्धि उक्तम अनुमान द्वयम् प्रसिद्धि विरुद्धतया कालात्ययापदिष्टम् इति नेत्याह। शंका पक्षी का कहना है कि ऐसी प्रसिद्धि है लोक में है? आत्मा का देहोत्पत्ति विनाशयो, शरीर की उत्पत्ति हुई तो आत्मा की उत्पत्ति, शरीर का नाश हुआ तो आत्मा का नाश, इस प्रकार जो है उत्पत्ति नाश प्रसिद्ध है। इसलिए दो अनुमान जो तुमने किया था, कौन दो अनुमान किया था? एक अनुमान में ये सिद्ध किया था आत्मा न जायते, दूसरे अनुमान में सिद्ध किया था आत्मा नित्य। ये दोनों अनुमान तुम्हारे ठीक नहीं है, प्रसिद्धि के विरुद्ध है। इसलिए उत्तम अनुमान द्वयम् प्रसिद्धि विरुद्धतया, इसलिए कालात्यापि तिष्ठम इति। वो जो है वह काल, काल को लेकर के जो है वही बात कही गई। अरे भाई जब तक है उसको तब तक कह दिया नित्य है, जब तक है तब तक नित्य कह दिया, फिर वो खत्म हो गया। इसलिए उसको मुख्य नित्यत्व जो है आत्मा में नहीं माना जा सकता। तब उसकी बात को कहते हैं कि नित्या। कालात्यय पद, काल के अत्यय को लेकर के ये बात कही गई है, है? अरे वे कोई दस जो है वह 20 वर्ष तक है तो 20 वर्ष वो नित्य है, वो तो काल के नाश को लेकर के वो बात कहेगी ना, उतने काल को लेकर के बात कहेगी। काल की जो गति है उससे बनिया है, तो ये बात जो है वह कहा कि नहीं ऐसा नहीं है आत्मा के विषय में। अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्य एवं, कितने बार देह की उत्पत्ति हुई नाश हुआ पर मैं वैशिक तक, ऐसा नहीं कि देह की उत्पत्ति के साथ हमारी उत्पत्ति हुई फिर नाश हुआ, ऐसा नहीं। नित्य एवं हम आसम इति अभिप्राय। अब एक चीज कहते हैं कि चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् इति न्यायेन आत्मनो जन्म विनाश प्रसिद्धि औपाधिक जन्म विनाश विषयत्वा निरुपाधिकस्य तस्य जन्माधिराहित्यम् इति भाव। चराचर सारा का सारा जो जगत है ना, वह उत्पत्ति विनाश वाला है। ब्रह्म सूत्र में ये निर्णय किया गया चराचर के पास रेस्तु कि चराचर जितना भी जगत है ये सारा का सारा जगत उत्पत्ति विनाश वाला है, तो ये न्याय है, ये है न्याय। तो जब ये न्याय है तो आत्मनो जन्म विनाश प्रसिद्धि, तो आत्मा का भी जन्म जो है जन्म और जो है वह विनाश सिद्ध हो जाता है, इसी से सिद्ध हो जाता है। अरे चराचर के अंदर आत्मा भी है तो आत्मा का भी जन्म विनाश सिद्ध हो जाता है। इसलिए आप कैसे कहते हैं कि आत्मा नित्य है का औपाधिक जन्म विनाश विशेषत्व, ये औपाधिक जन्म विनाश है, उपाधि को छोड़कर के जन्म विनाश नहीं है, ये औपाधिक जन्म विनाश है। जहां श्रुति भी कहती है विस्फुलिंगा, जैसे विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं ऐसे जो है वह परमात्मा से भी उत्पन्न होते, ये सब औपाधिक जन्म विनाश को लेकर के, उपाधि को लेकर की एक बात कही गई है। निरुपाधिकस्य तस्य जन्मादिरहित्यम्, निरुपाधिक आत्मा जो है वहां पर जन्म विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती है। सोपाधिक में उपाधि को लेकर के, जन्म उपाधि को लेकर के नाश की प्रसिद्धि है। यद्यपि तव ईश्वर से जन्म राहित्यम तथापि कथम मम इति आशंका, यदि कहे अर्जुन की भाई आप ईश्वर हो सकता है जो है वह आपका जन्म मरण न हो, पर हमारा तो, हम तो जीव हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा। तथापि तथा भाष्य में देखिए, तथा न तुम नासी, ऐसा भी नहीं कि तुम नहीं थे, किंतु आशीरेव, ये जितने राजा यहाँ पर खड़े हैं ये भी थे, पर नहीं थे ऐसा नहीं, आसन नेव, ये हो गया। अब द्वितीय अनुमान प्रपंचेन उत्तरार्थम व्याचष्टे, द्वितीय अनुमान कौन था? द्वितीय अनुमान था कि आत्मा नित्य है, भावत्येषति आजातत्वात् वितरेकेण घटवत्, ये जो द्वितीय अनुमान था, इस द्वितीय अनुमान को जो है वह विस्तार करने के लिए उत्तरार्ध जो शास्त्र में था उसकी विषय में कहते हैं, तथा न चैव न भविष्यामः, किंतु भविष्यामेव, आगे नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं। यानी पहले अनुमान में तो क्या था ना, आत्मा न जाए थे, सिद्ध कर दिया, अब दूसरे अनुमान में आत्मा का नित्य तो सिद्ध करना है, तो आगे जब नहीं बनेगा तो नित्य रहेगा, उत्पन्न तो हुआ नहीं, तो न चैव न भविष्यामः, ये कहा कि न भविष्यामः किंतु भविष्यामेव, सर्वे वयम अतो अस्मात् देह विनाशात्, ये शरीर के नाश हो जाने पर हमारा नाश नहीं होगा, देह विनाशात् परम उत्तर कालेपि, आगे भी नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं। तात्पर्य क्या निकला, त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपिणी इत्यर्थः, तीनों काल में जो है आत्मस्वरूप से हम नित्य ही हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, ननु देहोत्पत्ति विनाशयोः आत्मनो जन्म नाशाभावेपि, कहा कि देह की उत्पत्ति में आत्मा का जन्म नहीं होता है और देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन महासर्ग महाप्रलयोश्च तस्य अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत श्रुत्या जन्म विनाशौ इष्टव्यौ इत्याशंक्या, पर सृष्टि के आदि में तो हमारा जन्म हुआ होगा, शरीर के नाश जन्म से हमारा जन्म नहीं हुआ, ये बात समझ में आ गई, और शरीर के नाश से हमारा नाश नहीं होगा, इसलिए जैसा हमने कर्म किया है इस प्रकार का फल आगे शरीर धारण करके हम प्राप्त करेंगे, ये बात समझ में आ गई। पर सृष्टि के आदि जब हुई तो सृष्टि के आदि में जीव की उत्पत्ति हुई कि नहीं, और महाप्रलय में नाश होगा इसका कि नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि की आदि में श्रुति कहती है यथा अग्नि विस्फुलिंगा, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग स्वरूपा, उसी प्रकार की विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार परमात्मा से ये जीव उत्पन्न होते हैं। तो अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत श्रुत्या महासर्ग महाप्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में तस्य अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत श्रुत्या, अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत की श्रुति होने से जन्म विनाश हो, जन्म और नाश तो मानना पड़ेगा कि महाप्रलय में नाश हो जाएगा और सृष्टि के आदि में जन्म होगा, तब तो आत्मा जन्म विनाश वाला हो गया, कते नात्मा अश्रुते इति न्यायेन परिहरति। इसका निर्णय ब्रह्म सूत्र में किया कि आत्मा का जन्म नहीं हुआ, महाप्रलय महाप्रलय में नाश नहीं हुआ और सृष्टि के आदि में क्यों अश्रुते, ऐसा कोई भी श्रुति नहीं है, इसमें कोई श्रुति का प्रमाण नहीं। इसको लेकर के कहते त्रिषु अपि कालेषु नित्य आत्मस्वरूपिणी इत्यर्थ। अब थोड़ी टीका देखिए, यावत् विकारम तो विभागो लोकवदिति न्यायेन भिन्नत्वात् विकारित्वम् आत्मा आत्मनाम अनुमीयते। तीन यहाँ पर ब्रह्म सूत्र के तीन सूत्र दे दिया, तीन क्या चार सूत्र दे, एक ये भी सूत्र है यावत् विकारम तो विभागो लोकवत, जितना कार्य है उतना विभाग है। ये जो भेद दिखाई देता है कार्य से भेद दिखाई देता है, तो जहां जहां विकारक तो है उतना विभाग है, लोक में भी ऐसा दिखाई देता है। जैसे एक मिट्टी का ढेर है, अब हमने घड़ा बना दिया, दिया बना दिया, कोसा बना दिया, अब देखो विभाग हो गया कि नहीं, एक मिट्टी में विभाग हो गया। तो जहां विकार है विभाग है, जहां विभाग है वहां विकार है, जहां विभाग है वहां विकार का अनुमान कर लेना चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो भिन्नत्व विकारित्व आत्मा, आत्मा भिन्न, आत्मा भले ही जन्म मरण वाला नहीं है पर भिन्न भिन्न है कि नहीं, देखो कहना आत्मा भिन्न भिन्न है कि नहीं, तो विभाग हो गया, आत्मा विभाग हो गया, विभाग हो गया तो विकार हो गया, विकार हो गया माने उत्पत्ति हुई आत्मा की। इसको लिया था आकाश की उत्पत्ति में ही आता है, आकाश कैसे उत्पन्न, कहते वायु से भिन्न आकाश है कि नहीं, विभाग हो गया, विभाग होने से विकार है आकाश की, क्योंकि बाकी सब चीज की उत्पत्ति समझ में आती है पर आकाश की उत्पत्ति समझ में नहीं आती, ये ब्रह्मसूत्र ने निर्णय किया। अब उसी न्याय को यहां पर लगाते हैं कि आत्मा भिन्न है, जब भिन्न है तब विकारित हो गया, आत्मा में विकारित हो गया तो जन वर्णित सब आ जाएगा। तब कहते भिन्नत्वम च बहुवचन प्रयोग प्रमितम इति आशंक्या। अब कहा कि तुमको किसने किसने कह दिया कि आत्मा भिन्न है, हम तो कहते आत्मा एक है। कहा कि यहां पर भगवान प्रमाण है, क्यों सर्वे वयमतः परम, हम सभी तब बहुवचन प्रयोग क्यों करते हैं, यदि आत्मा एक है तो एक वचन प्रयोग करना चाहिए, बहुवचन प्रयोग क्यों करते हैं। अरे भाई आत्मा एक है तो एक वचन प्रयोग होगा कि नहीं, बहुवचन प्रयोग कैसे करें, एक में तो बहुवचन का प्रयोग नहीं होता, बहुवचन का प्रयोग हुआ है आत्मा ना, बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ, बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब आत्मा बहुत है, उससे अनुमान कर लिया हमने, हमने कोई अलग से तो नहीं लिया, बहुवचन का प्रयोग आया इसलिए हम अनुमान करते हैं। तब कहते हैं कि भिन्नत्वात् विकारित्वम् आत्मानम् अनुमीयते, भिन्नत्वम् च, भिन्नत्व का अनुमान कैसे कह दिया, बहुवचन प्रयोग प्रमितम्, बहुवचन का प्रयोग होने से और उससे हमने अनुमान कर लिया कि आत्मा बहुत है, ऐसी आशंका करके कहते देह भेदानुवृत्त्या बहुवचनम्, ये देह भेद से बहुवचन है, आत्म भेद से बहुवचन नहीं है, बहुवचन का प्रयोग देह भेद से, एक विद्युत है बहुत बल्ब लगा दिया, अब भेद जो विद्युत में मालूम हो रहा है ये बल्ब के कारण है, वह विद्युतगत भेद नहीं, वो विद्युतगत भेद नहीं है, बल्ब कहीं जीरो पावर का लगा है, कहीं लाख पावर का लगा है, कहीं सौ पावर का लगा है, तो भेद मालूम होता है, ये भेद बल्ब के कारण है विद्युत के कारण नहीं है, इसी प्रकार ये आत्मा में भेद जो प्रतीति हो रही है वो शरीर रूपी उपाधि के कारण, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो उपाधि है इसी के कारण जो है जैसा जैसा बल्ब है उसी उसी प्रकार का जो है ज्ञान हो रहा है। तो ये भेद वास्तविक नहीं है और इस भेद को उपाधिक भेद को लेकर के ये बहुवचन है, देह भेदा भेदानुवृत्तिया, देह भेद की अनुवृत्ति से बहुवचनम, बहुवचन का प्रयोग किया, न आत्मभेद अभिप्रायण, आत्मभेद के अभिप्राय से बहुवचन नहीं है, शरीर भेद के अभिप्राय से आत्मा में बहुवचन का प्रयोग किया। इसलिए जो है ये नहीं समझना चाहिए कि आत्मा विभाग होने से विकार हो जाएगा और विकार होने से क्या है फिर तो जन्म मरण वाला हो जाएगा। इसलिए दो अनुमान जो हमने किया था वो अनुमान यथार्थ है। एक अनुमान किया था आत्मा न जायते प्राग भाव शून्यत्वात् नरविषाणवत्, दूसरा अनुमान क्या किया था आत्मा नित्यो भावत्ते सति अजातत्वात् व्यतिरेकेण घटवत्। ये दो अनुमान जो किया था तो दो अनुमान से ये सिद्ध हो गया कि आत्मा जो है वह उत्पन्न नहीं होता और आत्मा ना जो है नित्य है, आत्मा नित्य अनुमान हो गया। तो यहाँ नित्यत्व सिद्ध हो गया, जो बहुवचन का प्रयोग है वह तो उपाधि को लेकर के बहुवचन का प्रयोग है। अब इसके बाद विचार करेंगे कि कैसी ही बनता है ये बात, तो जो है वह एक शरीर दूसरा शरीर तीसरा शरीर धारण करता है और कुछ नहीं होता है, इसके लिए क्या दृष्टांत, तो आगे जो है दृष्टांत देंगे, इसका विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।